ښځې په بغارو او چغارو شروع وکړه او ویل به یې چې ودان کور مې وران سو، کوچني اولادونه مې خوار او پریشان سول، او کله کله به یې په دغه باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې اترې کولې چې یا رسول الله د هغه اراده د طلاق نه وه، او کله کله به یې د الله جل جلاله په دربار کې د خپل یوازیوالي او د اولادو د بې سرپرسته کېدلو شکایت کاوه. په دغه وخت کې دغه آیات شریف او وروستني آیاتونه نازل سوه چې په هغو آیاتو کې د ظهار احکام او د دغه ښځې د مشکل حل بیان سو، چې په هغه احکامو سره دغه ښځه د دغه مشکل څخه خلاص سوه، او هغه احکام د فقه په کتابو کې په تفصیل سره بیان سوي دي چې دغه ځای د بیانولو دپاره مناسب نه بولم. خو خبره دا ده چې الله جل جلاله د مظلوم انسان آواز اوري او کامیابه کوي. نو وروره او خورې، که ستا سره یو ظلم کیږي یا سوی وي، الله جل جلاله دې یوازې نه پرېږدي او د ظالم څخه به ستا بدله او انتقام خامخا اخلي. وروره او خورې، که ستا د غم او پریشانۍ سبب فقر او احتیاج وي، صبر وکه او خوشحاله اوسه، ځکه الله جل جلاله فرمایي: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. یعنی او موږ به تاسې امتحان کړو په څه بیره له دښمنه، داسې بیره به درته پیښه کړو چې د شپې په خپل بستر کې په آرامه نسی بیدیدلی، او په لوږه سره به مو امتحان کړو، بارانونه به نه اوري، خواړه به لږ وي، او د مالو په کمولو سره به مو امتحان کړو چې یا به یې په سختي لاسته راوړي یا دا چې تاوان به وکړي، یا دا چې حیوانات به مو مړه کیږي، او د ځانو په تاوان به مو امتحان کړو چې یا به مړه کیږي یا به ناروغه کیږي یا به په پی سبیل الله جهاد کې وژل کیږي، او په کموالي د میوو به مو امتحان کړو، دا چې باغونه او کښتونه مو لږ حاصلات وکړي، یا دا چې آفت پر راسي او خراب یې کړي. په دغو شیانو سره موږ تاسې امتحانوو چې صبر کوي که یا. نو ای نبی صلی الله علیه و آله وسلم، هغو کسانو ته چې پر دغسې آفتو او مصیبتو یا د دغه په مثل پر نورو مشکلاتو صبر کوي، دغه صبر کوونکو ته په داسې شي سره زیری ورکړه چې دوی خوشحاله کوي چې هغه په دنیا او آخرت کې ښه نتیجه ده. په دنیا کې آخرنۍ کامیابی د صبر کوونکو ده، او په آخرت کې د دوی دپاره جنت دی. مقصد دا چې الله جل جلاله په رنګارنګ تکالیفو او مصیبتو سره کله ناکله د خپلو بندگانو امتحان اخلي، او د بندگانو د صبر ازموینه کوي، ځکه چې د صابرینو په ډله کې داخلېدل او د جنت ګټل څه آسانه کار نه دی. او دا دې هم درته معلومه وي چې مسلمان ته که هر مصیبت او آزار رسیږي، هغه د الله جل جلاله په اراده سره دي، او شاید چې په دغه ظاهري مصیبت کې د مسلمان دپاره داسې خیر او فایده وي چې موږ د دغه مصیبت په وخت کې په هغه فایده نه خبرېدلی سو او نه پوهېدلی سو، مګر راتلونکي ورځې د دغه خیر او دغه فایدې د ښکاره کولو ضامنې دي. الله جل جلاله فرمایي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو شاي تاسي أو شيء بد وبولي حال دا چه هغه شيء بستاسي دا پار دير خير وي، أو شاي تاسي أو شيء شو بولي حال دا چه هغه شيء بستاسي دا پار دير بد وي، او الله جل جلاله تاسې په خیر عالم دی او تاسې په خپل خیر نه پوهېږي. نو دا حتمی او ضروری نه ده چې کوم شی تاسې خپل ځان لره ګټور یا تاواني بولی او هغه شی دې په رښتیا سره هم هغسې وي، بلکې کیدلی سي چې یو شی تاسې د ځان دپاره بد بولی خو په حقیقت کې دې هغه شی ستاسې دپاره ګټور او فایدهمند وي، یا کم شی چې تاسې ښه بولی په حقیقت کې هغه شی ستاسې دپاره مضر او تاواني وي. ابن شیبه په خپل مصنف کې د هغه اثر روایت کوي چې د مسروق رضی الله تعالی عنه څخه رانقل سوی دی او وایي: یو صالح سړي د خپل کورنۍ سره په یو کلی او صحرا کې ژوند کاوه. د یو سپی، یو خر، یو چرګ درلودی. چرګ د لمانځه د پاره راویښول او پر خره یې اوبه راوړلې او نور بارونه یې پر وړل، او سپی د نورو څیرونکو حیواناتو څخه ساتل. یوه شپه ګیدړه راغله او د دوی چرګ یې یووړی. دغه کورنۍ د چرګ په بایللو یا نه درلودلو خواشینې سوه، خو څرنګه چې سړی ښه سړی و، هغه وویل ښایي په دغه کې مو خیر و. څه موده وروسته شر موش راغلی، د دوی د خره نس یې ورڅیرې کړی او خر یې ووژی. بیا هم دغه کورنۍ د خره په نه درلودلو خواشینې سوه، خو هغه ښه سړي وویل ښایي په دغه کې مو خیر و. څه موده وروسته یوه شپه د دوی سپی مړ سو، بیا هم هغه ښه سړي وویل ښایي په دغه کې مو خیر و. خو کله چې سهار سو، دغه کورنۍ ولیدل چې د دوی د کورنۍ پر شاوخوا چې کم کورونه و، هغه ټول د دوی د دشمنانو یا غلو له طرفه بندیان سوي او بیول سوي و. د شپې غلو حمله پر کړې وه، دوی او د دوی مالونه ټول وړي وه، خو دغه کورنۍ پاته وه. دا ځکه چې د کلي په نورو کورو کې د چرګانو، د سپو او نورو حیواناتو ژغونه وه، نو ځکه غله هلته ورغلل. او د دغې کورنۍ سره داسې شی نه و چې د غلو دې ورته پام سي، ځکه د دوی سپی، د دوی خر او د دوی چرګ ټول مړه سوي یا وړل سوي وه. اوس دې ولیدل چې په ښکاره سره د چرګ وړل، د خره وژل کېدل او د سپی مړه کېدل ضرر او تاوان و. خو د ورځو په تېرېدلو سره دا معلومه سوه چې دغه تاوان د دوی نور مال د غلو او د دوی ځانونه د دشمنانو څخه ور وساتل. نو ای هغه څوکه چې غم او مصیبت درته پیش دي، صبر کوه او صبر. ته باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو د ژوند متابعت وکړي، او ستا اقتداء باید په هغو پسې وي. که ستا د غم سبب د اولاد نه درلودل یا د اولادو لږوالی وي، ته اول هغه څوک نه یې چې اولاد نه لرې، او نه ته د هغو د نه پیدا کولو مسؤله یې. ته باید پوه سي چې اولاد درلودل یا نه درلودل د الله جل جلاله له طرفه دي، او الله جل جلاله د خپلو بندګانو په حال ښه عالم او خبر دی. او تا لره دي د خضر علیه السلام او د هغه هلک په قصه کې چې ده علیه السلام د الله جل جلاله په امر ووژي عبرت او تسلاوي. الله جل جلاله فرمایي لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. شداد سوره الشورى نسل ويشتم او بنزوسم نمبر اياتنا دي، يعني خاص الله جل جلاله لردي سلطنت او پاچهي د اسمانو او مزكي پیدا کوي هر هغه شی چې اراده یې وفرمایي، هر هغه چاته چې د ده عز وجل خوښه وي لوڼې ورکوي، او هر هغه چاته چې د ده عز وجل خوښه وي نارینه اولاد زامن ورکوي، یا نارینه او ښځې دواړه جوړه ورکوي. او هر هغه څوک چې د ده جل جلاله خوښه وي وچې کړي، هیڅ اولاد نه ورکوي. بېشکه چې دغه الله جل جلاله د هر چا په ګټه او فایده ښه عالم دی، او د هر شي اراده چې وفرمایي پر هغه ښه قادر دی. آیا ته هغه څوک یې چې دغه وچوالی دي خوښ کړی دی؟ او که دا د الله جل جلاله کار دی چې په خپله اراده سره یې ته دغسې وګرځولې، آیا ته دغه اختیار یا قدرت لرې چې د الله جل جلاله پر حکم او اراده اعتراض وکړې؟ او که ستا خاوند یا بل څوک دا کولای سي چې تا پر دغه وچوالی ملامته کړي؟ او که چیرې یو څوک داسې وکړي چې د دغه وچوالی په سبب پر تا ملامتي ووایي، په حقیقت کې دغه څوک پر الله جل جلاله اعتراض کوي نه پر تا. او هغه څوک د الله جل جلاله د حکم څخه ناراضه دی، او پر هغه عز وجل دغه د نه اولاد تهمت وایي، العیاذ بالله، نه پر تا. نو کله چې امر او اراده ټوله د الله جل جلاله ده، ته پر څه غم کوې؟ خوري هر څه تکلیفونه او مشکلاتونه چې درته پیښ دي مغم جنه کیږه. او دا په یاد ولره چې هر څه درته پیښیږي هغه الهی قضا او قدر دی چې خامخا به عملي کیږي، او شپه چې هر څونه اوږده هم سي خو خامخا به سهار کیږي. مسلمان وروره او مسلمانې خورې، اوس څو هغه نورانی او روښانه خبرې واوره چې ما د نبوت د لارښوونو څخه د دې دپاره درته راټولې کړي دي چې تا ته لار روښانه کړي او د الله جل جلاله په اراده غمونه درڅخه لیرې کړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: نه رسیږي مسلمان ته ستړیا، درد او مریضي، چرت او فکر، آزار او غم، حتی یو زوز چې په جګ سي، مگر الله جل جلاله به په هغه سره د ده ګناهونه ورمعاف کړي. تا ته باید دا معلومه وي چې اصلا د دې دنیا ژوند د امتحان او ازموینې دپاره دی چې الله جل جلاله پر خپلو بندګانو حجت او دلیل ثابت کړي، او بیا صبر کوونکو ته د دوی د صبر په سبب عوض او بدله ورکړي، او بې صبرانو ته د دوی د بې صبرۍ جزا ورکړي. الله جل جلاله فرمایي: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چې دا د سورة عنكبوت دوهم او دریم نمبر آیاتونه دي. یعنی آیا خلق د دې ګمان کوي چې دوی به پر دغه قدر پرېښوول سي چې فقط په خوله سره ووایي موږ ایمان راوړی دی، او دوی به امتحان نه کړل سي؟ او خامخا موږ ازمویلي یا امتحان کړي دي هغه کسان چې تر دوی د مخه وه، نو خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې د ایمان په دعوه کښې صادقه دي، او خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې درواغجنان دي. وروره او خورې، د دنیا د کارو څخه په هیڅ شي مه غمجن کیږي، ځکه د مسلمان هم او غم باید د دین او د اسلام د پاره وي، ځکه دین د غم کولو وړ او لائق دی. مګر دنیوي کارونه په دې نه ارزي چې د هغو د پاره مسلمان غمجن سي. مسلمان باید د آخرت غوښتونکی وي نه د دنیا. که خلق په دنیا مستغني دي، ته په الله جل جلاله سره مستغني سه. د مسلمانانو د پاره د دوی په دین کې داسې اسباب سته چې د دوی پر غمجنو زړو غمونه او دردونه سپکوي. اول دغه تکلیف چې تا ته پیښ دی، د هغه اجر او ثواب د الله جل جلاله څخه غواړه. الله جل جلاله فرمایي: انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. چې دا د سورة الزمر لسم نمبر آیات دی. یعنی بې شکه چې صبر کوونکو ته د دوی اجر او ثواب پوره او بېله حساب ورکول کیږي. دوهم، داسې کسانو ته وګوره چې د هغو غم ستا تر غم لوی او دروند وي. دریم، په دې سره خوشحاله سه چې دغه غم او مصیبت دی د دنیا په کارو کې دی، نه د دین او آخرت په کارو کې. څلرم، شایي چې په دغه کار کې چې ته مصیبت بولې ستا دپاره خیر وي، ځکه الله جل جلاله فرمایي: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. یعنی شایي چې تاسې یو شی بد بولی خوښ مو نه وي، خو هغه شی به ستاسې دپاره خیر او ښه وي. د غم او مصیبت په وخت کې دغه آیات شریف ډېر وایه: حسبنا الله ونعم الوکیل. چې دا د سورة آل عمران یو سل درو اویا نمبر آیات دی. دا هغه آیات شریف دی کله چې ابراهیم علیه السلام په اور کې واچول سو، دغه آیات شریف یې وایه، او الله جل جلاله هغه اور پر یخ او د سلامتیا ځای وګرځاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف وایه، الله جل جلاله پر دشمنانو کامیاب کړی. وروره او خورې، که مو د دې دنیا په مال او پیسو کې نصیب کم او لږ وي مه غمجن کیږي، ځکه په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: هر هغه څوک چې پر خپل نفس یا خپل ځان په امان وي، په بدن جوړ وي، د هغې ورځې خواړه ولري، هغه داسې دی لکه ټوله دنیا چې ورته را ټوله سوې یا یو ځای سوې وي. لکه ټوله دنیا چې د دوی وروره او خوري د خپل ژوند شعار دغه جمله وګرځوه چې تیر سوه هغه هیر سوه او راتلونکی ژوند نامعلومه دی. ستا دپاره دغه وخت او دغه ګړی دی کم چې ته پکښې یې، نو دغه اوسنی وخت د تیر سوي یا راتلونکي وخت په فکر مه خرابوه. وایي دم غنیمت. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي چې ماښام سي د سهار انتظار مه کوه، چې بیا سهار سي د ماښام انتظار مه کوه. د صحت د وخت څخه دي د مرض د وخت دپاره ذخیره ټوله کړه، او د ژوند څخه دي د مرګ دپاره ذخیره واخله. رواه البخاري. وروره او خورې، تیر سوی ژوند چې دي هر قسم و هغه هیر کړه، غمونه یې هیر کړه او خوشحالي یې هیرې کړه. د تیر سوي ژوند یادول ستا د دردو علاج نسی کولای، بلکې د نن ورځې ژوند یې در تریخوي. د نن پر غمو دي نور غمونه در زیاتوي. همیشه دا په یاد ولره چې ته د دوو زمانو په منځ کې یې، چې اوله زمانه یې هغه تیره سوې زمانه ده او ماضي ورته ویل کیږي. نو ماضي یا تیره سوې زمانه د خپلو ټولو خوږو او ترخو سره تیره سوې ده. د تیرېدلو معنا دا ده چې هغه په حقیقت کې نسته او نه وجود لري. که وجود لري هغه یوازې ستا په ذهن کې دی. نو کم شی چې وجود نه لري هغه په دې نه ارزي چې ته یې د خپلو غمو په قطار کې کښېږدې او نور هم ځان په ظاهر کړې، ځکه هغه پای ته ورسېدل او تیر سول. او دوهمه زمانه مستقبل یا راتلونکی وخت دی، او هغه وخت نامعلوم او مجهول دی، یعنی غیب دی چې څوک نه دي په خبر او پر غیب باندې فکر یا عقل حکم نسی کولای، بلکې هغه داسې غیب دی چې هیچ چاته حال نه دی معلوم. الله جل جلاله فرمایي: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. شداد سورة النمل پنځه شپته نمبر آیات. يعني اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی ته ووایه، هغه څوک چې په اسمانو کې دي که په مځکه کې دي په غیبو نه دي خبر بېله الله جل جلاله. نو د غیبو علم او معلومات یوازې او یوازې د الله جل جلاله سره سته. نو ته ولې د نامعلومه سبا په فکر ځان غمجنوې؟ او بیا هم الله جل جلاله فرمایي: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هیڅ نفس ندی خبر چې سبا به څه کار کوي، او هیڅ نفس ندی خبر چې په کومه مځکه کې به مري. هیچ چاته دا معلومات نسته چې سبا به څه کوم او څه به پیښیږي، او دا هم هیچ چاته نه ده معلومه چې چیرې څنګه او پر کومه مځکه به مرم. کله چې ماضي نیستي او معدومه سوه، نو د زړه په هغو غمو مه بربادوه چې تیر سوي دي. او کله چې مستقبل یا راتلونکی وخت غیب او مجهول سو، نو فکر په هغو شیانو مه خرابوه چې تر اوسه نه دي راغلي. خپل ژوند دي دغه لحظه دغه ساعت دغه ورځ بوله کمه چې ته پکښې ژوندی یې. تیر ژوند مه یادوه، او هر څه چې پکښې پیر سوي دي هغه د هیرې په صندق کې کښېږده. د خپل یاداشت کتابچه دي د فکرو او غمو څخه پاکه کړه، او کم شیان چې په سبا او راتلونکي ژوند کې پراته دي پر هغو د ښو ګمان کوه. هغه د خوشحالۍ او کامیابۍ کارونه بوله. ته نه وینې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هم او حزن څخه پناه غوښتل، او همیشه به یې دغه دعا کول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلاع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. د مخه تر دې چې د حدیث شریف ترجمه بیان سي، اول به د ځینو لغاتو په معنا ځان پوه کړو. هم، غم، حزن، دغه درې الفاظ ټول د مصیبت او د ژوند د مشکلاتو د پاره استعمالیږي، خو هر یو د هغه بل څخه د وخت او زمان په سبب فرق لري. هم و هغه فکر او چرته ویل کیږي چې انسان د راتلونکي یا مستقبل د کارو په باره کې په بیره او خوف کې وي. نو هم او خوف دواړه په مستقبل پورې تعلق لري او سره یو شی دي. غم و هغه تکلیف ته ویل کیږي چې انسان دغه اوس په اخته او مبتلا وي. حزن پر هغو تیرسو کارو غم کول دي چې اوس د هغو راګرځول او لاسته راوړل امکان نه لري. عجز هغه دوی چې د کار کولو قدرت نه لري، د کار کولو څخه عاجزه وي. کسل هغه دوی چې د لاسه یې شی نه کیږي. هغه کار چې نن یا دغه اوس باید وسي، خدای اقدام نسی پر کولای. د نن کار یې و سبا ته پاته وي. جبن ضد د شجاعت دی، هغه چې د بیرې په سبب پر شي اقدام نسی کولای. ضلع الدین د پور دروندوالي ته وایي، داسې پور یا دونه ډیر پور چې څوک یې نسی ادا کولای. غلبة الرجال د خلقو غالبه کیدل، د خلقو پوره او کامل تسلط. اوس د حج شریف و مقصد او ترجمې ته متوجه سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه دغه دعا کول: الهی زه په تا سره د هم او حزن څخه پناه غواړم، یعنی ممې په راتلونکو کارو غمجن کوي او ممې په تیرو سوو کارو غمجن کوي. الهی زه په تا سره د عجز او کسالت څخه پناه غواړم. الهی زه په تا سره د بخل او جبن څخه پناه غواړم. الهی زه په تا سره د درانه او ډیر پور څخه پناه غواړم. الهی زه په تا سره د مغلوبه کیدلو څخه پناه غواړم. خورې او وروره، ته هم همیشه دغه دعا وایه او دغه نن ورځ دې د ځان ورځ وبوله. خوشحاله اوسه او ځان دې په ګټورو کارو مشغوله کړه. د نن ورځې د هرې لحظې څخه د ځان دپاره ګټه حاصله کړه. د نن ورځې فارغه وختونه دي په لمانځه، د الله جل جلاله په ذکر، د قرآن مجید په تلاوت، د علم په زده کولو، او داسې خیر په کارو کې تیروه چې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله په حضور ستا دپاره توشه وي. الله جل جلاله فرمایي: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. شدا ده سورة آل عمران دير شم نمبر آيات دي، يعني أو وبرجي ده هغي ورزي چه هر نفس هر إنسان به هر هغسه چه ده پا دنیا كي ده خير ده کارو سخه کرده وي په خپل مخ کې حاضر کړل سوي پیدا کړي یا وویني، او هر هغه څه چې د بدوی څخه کړي وي په خپل مخ کې به یې حاضر وویني. او دغه نفس به دا ارزو کوي چې کشکې د ده او د دغه بد عمل په منځ کې لري او اوږده مسافه وای. وروره او خورې، هیڅکله غم مه کوه، بلکې د آفت او مصیبت په وخت کې د انا لله و انا الیه راجعون ویل د خپل ځان ورد او شعار وګرځوه، او دغه الفاظ هم پر زیاتوه: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، وایي: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل: داسې مسلمان نسته چې ده ته دې یو مصیبت ورسیږي او دی د مصیبت په وخت کې هغه څه ووایي چې الله جل جلاله په امر کړی دی، چې هغه انا لله و انا الیه راجعون دی. او نور هم ووایي: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، یعنی الهی ما ته په دغه مصیبت کې اجر او ثواب راکړي او تر دغه شی ښه او بهتر شی عوض یا بدل راکړي، مگر الله جل جلاله به تر هغه شی ښه شی په بدل او عوض کې ورکړي. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي: کله چې زما خاوند ابو سلمه رضی الله تعالی عنه مړ سو، ما د ځان سره وویل: کم مسلمان به تر ابو سلمه ښه او بهتر وي چې زما خاوند سي؟ ځکه د ابو سلمه کورنۍ هغه اوله کورنۍ وه، یا اول هغه څوک وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هجرت وکړي. او بیا مې دغه جملې وویلې: خو الله جل جلاله د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه په بدل کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکړي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاتب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه ماته د مرکه پر قسم راولېږي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره په نکاح کړي. رواه مسلم. او تر دغه وروسته ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه سوه، چې دا د صبر او د دغو جملو د ویلو تاثیر وو. نو وروره او خورې، تهم د غم او مصیبت د زحمت او مشقت د تکلیف او تاوان په وخت کې د اولی صدمې یا د مصیبت د شروع سره دغه جملې وایه: انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. دغه جملې په صدق او اخلاص سره وایه، ان شاء الله تعالی دغه راغلی آفت به په نعمت سره بدل سي، دغه تکلیف او مشکل به په راحت او سهولت سره بدل سي، او دنیوي تاوان به په ګټه سره بدل سي. د دغه راتلونکي آیات شریف په قسم قسم یا راز راز امتحانو کې په غور او دقت سره فکر وکړه چې الله جل جلاله خپل بندگان څنګه او په څه شي سره امتحانوي، او بیا د صبر کوونکو نتیجې ته متوجه سه. الله جل جلاله فرمایي: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. شداد سورة البقرة يوصل بنز بنزوس او يوصل شبوش بنزوس او يوصل او بنزوس نمبر آياتنا دي. يعني او مج بتاسي امتحان كلو پس بيرا لدشمنا داسي بيرا بدر تپیش كلو چه دشپه پخپل بستر کی پا آرام نسي بدي دلائي، او په لوږه سره به مو امتحان کړو، بارانونه به نه اوري، خواړه به لږ وي، او د مالو په کمولو سره به مو امتحان کړو چې یا به یې په سختي لاسته راوړي، یا دا چې تاوان به وکړي، یا دا چې حیوانات به مو مړه کېږي، او د ځانو په تاوان به مو امتحان کړو چې یا به مړه کېږي، یا به ناروغه کېږي، یا به په پی سبیل الله جهاد کې وژل کېږي، او د میوو په کموالی به مو امتحان کړو، دا چې باغونه او کښتونه مو لږ حاصلات وکړي، یا دا چې آفت پر راسي او خراب یې کړي. په دغو شیانو سره موږ تاسې امتحانوو چې صبر کوئ که یا. نو ای نبی صلی الله علیه و آله وسلم، هغو کسانو ته چې پر دغسې آفتو او مصیبتو یا د دغه په مثل پر نورو تکالیفو او مشکلاتو صبر کوي، دغه صبر کوونکو ته په داسې شي سره زیری ورکړه چې دوی خوشحاله کوي، چې هغه په دنیا او آخرت کې ښه نتیجه ده. په دنیا کې آخرنۍ کامیابی د صبر کوونکو ده، او په آخرت کې د دوی د پاره جنت دی. کوم صبر کوونکو ته زیری ورکړه؟ الله جل جلاله فرمایي: صبر کوونکي هغه کسان دي چې دوی ته کم مصیبت ورسیږي نو دوی وایي انا لله و انا الیه راجعون، بیشک موږ د الله جل جلاله ملک او مملوک یو، او بیشک بیا هم په آخرت کې موږ د الله جل جلاله ته ورتلونکي یو. دغه کسان چې صبر کوي او دغه د انا لله و انا الیه راجعون جمله وایي، د دوی د رب له طرفه پر دوی بخښنې دي او پر دوی مهرباني ده، او دغو کسانو حق ته سمه لار پیدا کړې ده. نو وروره او خورې، ته د لوږې او فقر په وخت کې، د ضرورت او کاختۍ په وخت کې، د ناروغۍ او مصیبت په وخت کې، په صدق او اخلاص سره دغه د انا لله و انا الیه راجعون جمله او کلمه وایه: زه د واحد لا شریک الله جل جلاله له طرفه د خوشحالیو زیری درکوم. وروره او خورې، مه غمجن کېږه، ځکه آفتونه او مصیبتونه د ژوند سره داسې تړلي دي چې هیڅکله نه ځینې جلا کېږي. یا په بل عبارت، انساني ژوند د آفتو او مصیبتو سره داسې تړلی دی چې نه مالدار ځینې خلاصېدلی سي، نه فقیر، نه پاچا ځینې خلاصېدلی سي، نه رعیت، نه امیر ځینې خلاصېدلی سي، نه مامور، نه بادار ځینې خلاصېدلی سي، نه نوکر. حتی انبیاء علیهم السلام هم د ژوندانه په مشکلاتو اخته سوي او مبتلا سوي دي. الله جل جلاله فرمایي: لقد خلقنا الانسان في كبد، چې دا د سورة البلد څلورم نمبر آیات دی. یعنی خامخا موږ انسان په رنز او مشقت کې پیدا کړی دی. بني آدم د ژوند د شروع څخه بیا د ژوند تر انتها پورې په تکالیفو او زحمتو اخته دی، او راز راز سختۍ پر تیریږي. دا هیڅ امکان نه لري او داسې کیدلی نسی چې یو انسان دې په خپل عمر کې د لږې مودې دپاره د دنیا د ټولو سختیو او غمو، د رنځو او تکلیفو څخه آزاد او بې فکره ژوند وکړي. په حقیقت کې د انسان انساني فطرت داسې واقع سوی دی چې خپل ځان له دغو سختیو او جنجالو څخه نسي ساتلی، که څه هم د لوړې مرتبې انبیاوې. دا ځکه چې د انسان د دې دنیا ژوند د امتحان میدان دی. الله جل جلاله د سورة الملک په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، یعنی هغه الله چې مرگ او ژوند یې د دې دپاره پیدا کړی دی چې تاسې امتحان کړي، تاسې وازمویي چې له تاسې کم یو د عمل لرویه ډېر ښه دی. همدارنګه الله جل جلاله فرمایي: ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، چې دا د سورة محمد یو دیرش نمبر آیات دی. یعنی حتما او خامخا موږ تاسې په جهاد او نورو تکالیفو سره تر هغو امتحانوو چې ظاهره او ښکاره کړو له تاسې څخه جهاد کوونکي او صبر کوونکي. نو د آفتو او مصیبتو د راتللو سر او سبب امتحان دی، او هغه هم د پاره د دې چې مجاهد په ښکاره سره معلوم کړل سي او اجر ورکول سي، او صبر کوونکی وپیژندل سي چې ثواب ورکول سي. نو وروره او خورې، هیڅکله باید غم ونه کړې. په هر غم او هر تکلیف کې ته باید په دې پوه سي چې ته د الله جل جلاله له طرفه د امتحان دپاره اختیار کړل سوی یې. نو ته باید ثابته ودرېږې، په آرام و اعصابو خپل ځان په واک او اختیار کې راوله، او داسې له ځانه سره فکر کوه لکه یو څوک چې ستا په غوږ کې په کراره سره درته وایي: ته اوس په نوي امتحان کې یې، پام کوه چې ناکامه نه سې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه دوو قولو کې چې امام بخاری روایتوي په دقت سره فکر وکړه چې فرمایي: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، رواه البخاری. یعنی کم څوک چې الله جل جلاله د هغه د خیر اراده وکړي په دین کې پوه او عالم کړي. او بیا فرمایي: من یرید الله به خیرا یصب منه، رواه البخاری. یعنی کم څوک چې الله جل جلاله د هغه د خیر اراده وکړي نو یې په تکالیفو او مصیبتو د دې دپاره اخته کړي چې د ګناهو څخه یې پاک کړي. ودلیده چې عالم یا طالب العلم او هغه څوک چې په غم تکلیف او مصیبت اخته وي په هغه خیر کې سره شریکان دي چې الله جل جلاله یې د دوی دپاره اراده کړې ده. دا داسې کار دی چې په هغه سره پوهېدل ډېر مهم او ضروري دي، لکه څرنګه چې علم شرف دی او الله جل جلاله یې په خپلو بندګانو کې هغه چاته ورکوي چې د رب عز وجل خوښ وي. همدارنګه آفت او مصیبت، درد او رنز شرف دی. الله جل جلاله د خپلو بندګانو څخه هغه څوک په اخته کوي چې د ده عز وجل خوښ وي، او د دې لپاره یې په اخته کوي چې په هغه سره یې ګناه ورورشوي او د عیبو څخه یې پاک کړي، او پس له دغو تکالیفو او مصیبتو داسې راحت او خوشحالي ورته راولي چې د ده په خیال او ګمان کې نه وي. الله جل جلاله فرمایي: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، چې دا د سورة الطلاق اول نمبر آیات دی. یعنی هیڅ نفس یا هیڅ انسان نه پوهیږي، شایي چې الله جل جلاله وروسته تر دغه ښه کار پیښ کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: کله چې الله جل جلاله یو قوم خوش ولري په یو مصیبت یې اخته یا مبتلا کړي، نو کم څوک چې په هغه مصیبت خوش او راضي وي د هغه څخه الله جل جلاله راضي وي، هغه لره الهي رضا سته. او کم څوک چې په هغه مصیبت سره ناراضه او ناخوښه وي د هغه څخه الله جل جلاله ناراضه او ناخوښه وي، هغه لره الهي غضب سته، رواه ترمذی. وروره او خورې، غم او پریشانی مه کوه، ځکه ناروغه جوړیږي، بندي یا مسافر به دې راسي، غمجن به خوشحاله سي، تکالیف او مشکلات به ایسته سي، مفلسي او تنګدستي به پورته سي. دا زه نه وایم، بلکې دا د الله جل جلاله وعده ده، او الله جل جلاله د وعدې مخالفت نه کوي. الله جل جلاله په سورة الانشراح کې فرمایي: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، یعنی بشکه د سختی سره آسانتیا سته، بشکه د سختی سره آسانتیا سته. الهي قانون او عادت دا دی چې څوک پر سختیو صبر وکړي او په یقیني ډول پر الله جل جلاله توکل او اعتماد ولري، د بل هر چا څخه د زړه امید وشکوي او د خپل رب عز وجل سره اړیکې ټینګې کړي، او د الله جل جلاله د فضل او کرم د رحمت او مهربانی او امید ولري نا امید او بهلی نسی نو هم دغه الله جل جلاله خامخه راحت او آسانی ورته پیښوي. په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست و او هلته د ده علیه الصلاة والسلام پر شاوخوا په مځکه کې یو غار و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که چیرې سختي راسي او په دغه غار ننوځي آسانی به راسي په غار به پسې ورننوځي او راوبه یې باسي. وایي بیا نو الله جل جلاله دغه آیات شریف نازل کړي فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. نو د حدیث شریف مقصد داسو که سختي او مشکلات هر څونه په یوه ځای کې قرار ونیسي خو بیا به هم آسانی پسې راسي او هغه سختي به لرې وشړي چې همدغه د الله جل جلاله د هغه قول مقصد دی چې فرمایي فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. نو غم مه کوه یا غم باید ونه کړې ځکه الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې ستا د زړه د اطمینان دپاره د یوې سختۍ په مقابل کې یسر یا آسانی دوه واره ذکر کړې ده. او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي ولن يغلب عسر يسرين رواه البخاري. يعني يوسختي بردو اسانيو نسي غالبا كدلاي لك ترهري شپه ورسته چه سهارستا ده غرنگ ترهري سختي ورسته اسانيستا. وروره او خوري كلا چه مزكاني غمونه در باند سخت او شدید سي ته د دنیاوی ژوند غمونه هیر کړه او د جن په غم کې څه ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک چې ټول دنیاوی غمونه او فکرونه ټول دنیاوی پریشانی یو غم د آخرت غم وګرځوي الله جل جلاله به یې د دنیا غمونه ور آسانه کړي. او هغه څوک چې د آخرت په فکر کې نه وي یوازې د دنیاوی کاروبار فکرو او غمو پریشانه کړي د الله جل جلاله پروا نه پکیږي چې د دنیا په هر شاله کې هلاک سي. شاعر وایي غمی دین خور کې غم غمی دین است همه غم ها فروتر ازین است غم دنیا مخور کې بیهوده است هیچ کس در جهان نه یاسوده است غم او هم مکوه ځکه رزق ویشل سوی دی او اجل دی پر خپل وخت راتلونکی دی. نو د دنیا حالات په غم او پریشانوی نه ارزي ځکه دنیاوی ژوند او د دنیا حالات که سختي وي که اساني ټوله زائلیدونکي دي. الله جل جلاله فرمایي وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور چې دا د سورة آل عمران یو سلو پنځه اتیا نمبر آیات دی. یعنی او نه دی ژوند د دنیا مگر سامان اسباب د خطا ایستلو چې نفع یې لږ او فنا یا زائلیدل یې ژر دي. دغه د دنیا جل او بل او بې ثباته میلو او چرچو ډېر ناپوهان خطا ایستلي دي چې په دنیوي کارو کې غرق او د اخروي چارو څخه غافله دي. حال دا چې د انسان اصلي کامیابي په دې کې ده چې په دنیوي ژوند کې د آخرت دپاره ګټه وکړي او همداسې عملونه وکړي چې د الله جل جلاله له عذابه یې وساتي او جنت ته داخل کړي. کله چې په دنیوي کارو کې کم غم او هم درته پیښ سي ته الله جل جلاله ته رجوع کوه او الله جل جلاله ډېر یادوه. د هم او غم په وخت کې دغه اذکار ډېر وایه الله الله ربي لا اشرك به احدا یا حي یا قیوم برحمتك استغيث ربي اني مغلوب فانتصر. دغه ټول شرعي اذکار دي د دغو په ویلو سره ګناهونه بخښل کیږي او سختۍ په آسانه کیږي. همدارنګه د استغفار په ویلو سره راحت او اطمینان حاصل کړه څونه چې دې په وسه پوره وي هغونه ډېر او بې حسابه په صدق او اخلاص سره استغفار وایه. د استغفار په ویلو په توبه استلو او خپل رب ته په رجوع کولو دنیوي او اخروي مشکلات آسانه کیږي. الله جل جلاله فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين چې دا د سورة البقره 222 نمبر آیات دی. یعنی بې شکه چې الله جل جلاله هغه بیا بیا توبه ایستونکي خوښوي د کم چا څخه چې ناڅاپه یوه ګناه پیښه سي او دی توبه کاږي، الله جل جلاله دغه توبه کوونکي خوښ لري. او هغه کسان چې د ګناهو او نجاستو څخه ځانونه پاک ساتي، الله جل جلاله یې خوښوي. ای هغه څوک چې غم او سختي درته پیښ دي، ستا د زړه د پریشانیو علاج د الله جل جلاله په ذکر، په تسبیحاتو، د لا اله الا الله په ویلو، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویلو، او د قران مجید په تلاوت کې دی، او د دغو اذکارو په ویلو کې د زړه خوشحالي او اطمینان طلبوه. ذکر الله جل جلاله په سوره الرعد کې فرمایي: الا بذكر الله تطمئن القلوب، یعنی واوري خبر اوسي چې د الله جل جلاله په ذکر زړونه مطمئن کیږي، آرام پیدا کوي. د الله جل جلاله یاد او ذکر د زړو وحشت او اضطراب لري کوي. همدارنګه د قران مجید په باره کې الله جل جلاله فرمایي: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. چې دا د سوره الاسراء 2 نمبر آیات، یعنی او نازل ول قران هغه څه چې د ظاهري او باطني ناروغي لپاره شفا دي، او دغه قران د مؤمنانو د پاره رحمت دی چې هر قسم ګټې ځینې اخلي، او دغه قران نه زیاتوي ظالمانو کافرانو ته مګر زیان او هلاکت چې ایمان پر رانوړي. نو هر هغه څوک چې د سختیو د لیرې کولو دپاره الهي کلام ته رجوع کوي، الله جل جلاله به ټول مرضونه او آفتونه، پریشانۍ او مصیبتونه ځینې لیرې کړي. غم او فکر مه کوه، د دې پر ځای چې غمجن او پریشانه سي، الله جل جلاله ته په دعا سره لاس پورته کړه. په حدیث شریف کې راغلی دي چې فرمایي: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، رواه ابن حبان وغيره، یعنی تر ټولو خلقو عاجزه هغه څوک دی چې له دعا څخه عاجز سي. خپل رب عز وجل ته تر فرض المنزو وروسته او د شپې په تاریکیو کې د خلقو څخه ګوښه او په تنهایی کې عجز او زاری کوه. خپل رب عز وجل ته ژاړه او د خپل مشکل شکایت ورته کوه. د رب عز وجل څخه یو وار نه، دوه واره نه، بلکې شل او سل واره په عجز او زاریو، د رنځو او دردو، د غمو او پریشانیو، د احتیاج او مفلسیو د لیرې کولو غوښتنه کوه. الله جل جلاله هغه کسان خوش لري چې په دعا کې عجز او زاری کوي. الله جل جلاله په سوره البقره کې فرمایي: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم، کله چې زما بندگان ستاسو خزما د لريوالي او نږدې والي په باره کې پوښتنه وکړي، نو به شکه زه نږدې يم خپلو بندگانو ته په علم او د دعا په قبلولو سره نږدې يم. هغه وخت د غوښتنکي سوال قبلوم چې ما وبولي، زما څخه د یوه شي غوښتنه وکړي. ای هغه څوکه چې درد او غم درته پیښ دی، پام کوه چې هیڅکله د مشکلاتو په لرې کولو کې یا د مشکلاتو د لرې کولو دپاره د الهي درباره نا امیده نسه. الله جل جلاله فرمایي: انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، چې دا د سوره یوسف 8 نمبر آیات، یعنی بې شکه چې د الله جل جلاله له فیضه نه نا امیده کیږي مگر هغه قوم چې کافران وي، یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله او الهي صفاتو څخه منکره وي، هغه د الله جل جلاله له رحمته نا امیده وي. د دې پر ځای چې غم او پریشانی وکړي، الله جل جلاله ته رجوع وکړه. دغه تاریک شپې به دې په روښنایي بدلې سي، دغه د غم اوریځې به دې د رحمت او خوشحالیو بارانونه واوروي، او بیا به خوشحالي درته راسي. د غمو او دردو دپاره د صبر بسر آوار کړه، خبرې په ذکر او دعا ورسره کوه، او پر خپل رب عز وجل دې د خیر ګمان کوه، خیر به ځینې ووینې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو ما في غارم خبرمي په دغه سبب تیزی تیزی وکړې چې پته زموږ د بحث تر تمامېدلو د مخه پای ته ونه رسېږي. نو الحمدلله زموږ بحث ټوله په پته کې ځای سو او ستاسې څخه د دعا امید لرم. الله سلام الله على محمد رسول الله صلاة الله سلام الله على محمد حبيب الله صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن يحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن محمد أحس هواه في ذاتي كضوء هام في الوجدان رسول الله يا نور يبدد ظلمة الأكوان بنى بقلوبنا وطنا وأسسه على الإيمان رسول الله مدرسة تخرج أعظم الفرسان تخرج أعظم الفرسان صلاة الله سلام الله.